is what it looked like when we started walking home. The night sky bleached to silver against the city's bones. In dreams or in our waking, it's just enough to say, love and grace and endless flowers be ours on New Year's Day. And the folds of summer dresses and the bangles on my wrist and the rain played guitar like a boxer punches with his fist. And taken or just lost to us, it's better now to say, we dwell in possibility on New Year's Day. De Nieuwjaarsdag van Mary Chapin Carpenter. En daarvoor wat we met z'n allen doen. Waiting on the world to change. We gaan naar ons eerste onderwerp. Hoe begeleid je een patiënt die regelmatig wegloopt? Zo ontstond het idee voor de Smartwatch Miles. Herman de Bruin praat erover met Martin van de Weg. Wij gaan praten over een smartwatch die onderdeel is van een behandeling. En daar ga ik over praten met Martin van der Weg. Hij is mijn gast in de studio. Martin, welkom. Dankjewel. Een smartwatch die een behandeling meehelpt eigenlijk. Hè? Want dan moeten we even vertellen, wat voor soort behandeling gaat het om? Nou, het gaat om mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals onze zoon. Ja. Die wanneer ze buiten hun woonlocatie mogen, en dat is natuurlijk veelvuldig, mag dat. Hè, omdat het hij verblijft wel in een instelling, maar gelukkig gaat het ook heel vaak goed. Ja. En dan is het fijn om naar buiten te kunnen. Maar als er dan onderweg iets gebeurt met je, waardoor je uit balans raakt, of er ontstaat iets waardoor je niet meer de weg terug kunt vinden. Ja, dan raak je kwijt, letterlijk en figuurlijk. Ja, dan ben je zoek en dan is het moeilijk om je terug te vinden. Want correct. Zelf kan hij niet terugkomen. Dan kan je op dat moment kan je niet terugkomen. Nee. Ja, ja, het gaat dus over kwetsbare personen. Correct. Ja, en daar hebben jullie iets voor bedacht. Een soort systeem waardoor die terugvindbaar is. Ja, en eigenlijk niet zo heel ingewikkeld iets. Het is alleen ingewikkeld om te zorgen dat het er komt. Ja. Wat het is een soort slim horloge waarmee je gevonden kan worden. Nou, daar zit iets dus van een traceermogelijkheid in. Mm-hmm. Tegelijkertijd zitten er allerlei functies in die cliënten hebben aangegeven dat ze daar gebruik van willen maken, die ze prettig vinden. Oh, het is multifunctioneel dus. Het is multifunctioneel, helemaal goed. Ja. Nee, je kan denken dat het een soort GPS-systeem is, want daar ben je ook vindbaar natuurlijk, maar het is meer dan dat. Het is meer dan dat. Ja. Kijk, GPS-systeem, dat gaat dan via satellieten, dat je ergens gevonden kunt worden, dat je weet waar jij bent, eigenlijk waar dat slimme horloge is. Dat is natuurlijk belangrijk als een soort vangnet. Maar wat cliënten vinden in de GGZ, dat ze het fijn vinden als ze herinnerd worden wanneer ze weer terug moeten. He, dus wanneer ze hun afspraak gemaakt hebben, we zijn zo en zo laat terug in de woonlocatie, dat ze dat ook gewoon kunnen waarmaken. Ja. Ze vinden het ook fijn dat als ze ergens naartoe gaan, dat ze een beetje geholpen worden om daar naartoe te navigeren. Of als ze de weg kwijt zijn. En die smartwatch kan dat allemaal ondersteunen en regelen? En die ondersteunt dat, ja. Ja, ja. Dat hebben jullie allemaal laten ontwikkelen, moet ik zeggen. Ja, we hebben dat laten ontwikkelen. Wij waren natuurlijk niet dat we zeiden van, nou, hier moet het aan voldoen en zoek het uit. Dus we hebben meegedaan daarin. Ja, jullie zijn ervaringsdeskundigen wat dat betreft. We hebben veelvuldig meegemaakt dat onze zoon kwijt was. Inderdaad. Ja, precies. Dus daar wil je een oplossing voor hebben. Ja. En voor andere mensen die dat hetzelfde ervaren natuurlijk. Ja, want toen we daar over zijn gaan praten bij de GGZ-instelling, toen zeiden ze van, oh, ja, maar dan zou dat goed zijn voor die cliënt, voor een andere cliënt. En dat gebeurt veel vaker. En toen zeiden we van, oké, maar dan moeten we daar iets voor doen. Ja. Dan moeten we naar een soort project, want het bestaat nog niet. Dus dan moet je zeg maar groep mensen bij elkaar halen, middelen daarvoor vinden om dat te realiseren. En zo is de lange weg afgelegd en het is nu klaar? Het is nu klaar. Dus we hebben een prototype, zoals dat dan heet, die we hopelijk vanaf januari, heeft natuurlijk heel veel te maken met het coronavirus, mogen we wel, ja. Kan het wel, ja. Maar vanaf januari graag willen testen in de praktijk met kleine groepen cliënten. En dat gaat ook plaatsvinden. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die ergens terecht op de sociale media of op mijn website? Ja, nou, die kunnen bij mij terecht natuurlijk. Ik ben projectleider voor het project en aanspreekpunt. Ze kunnen iets vinden over deze smartwatch, zoals die dan modern heet, dat op internet. Dat is een internetpagina, een aantal pagina's. Ja, waar moeten mensen dan zoeken? Dat is watchmiles.nl. Mooi project. Dankjewel. Ja, om dat voor die mensen uit te vinden en dat ze daar straks heel betrouwbaar mee gevonden kunnen worden en ook meer vrijheid krijgen, denk ik. Ja, en ondersteund kunnen worden bij het ontdekken van die vrijheid. Met die smartwatch voelen ze zich zekerder als een soort veilig anker, want je kunt er ook mee bellen. Hè, je hebt er geen aparte telefoon voor nodig, dus je kunt bellen naar de woonlocatie. Als er iets gebeurt, kan je paniekknop gebruiken. Je kunt, als je nog niet terug bent op de afgesproken tijd, dan word je gebeld. En als je er nou achter komt, en dat is dan vooral de zorgverlener die dat kan invoelen en natuurlijk de ervaring daarvoor heeft, dat iemand gewoon niet meer terug kan komen naar de woonlocatie, dan kan die ook opgehaald worden. Ja. Martin van der Berg, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg, want je blijft het volgen natuurlijk en verbeteren. Absoluut. Dank je wel. Qui est seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi dans ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le là sur la table. Laisse passer, laisse passer. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te le réglera. Ok. Ok. Bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête. Ah mais cela, faut pas les louper. Et toi ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville. Prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer aux marins sur la mer, aux gars du village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là sur la table. Laisse crever, laisse crever. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera. Ok. Ok. Bien. We'll be right back.

prayers for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Here our dream, we stop existing and start living. Een betere wens voor het nieuwe jaar kun je niet bedenken. Heal the World. Je hoorde Michael Jackson. Ons volgende onderwerp. De award voor de beste app van 2020 ging naar Mijn 24 Baby, een online community voor jonge en aanstaande ouders. Herman de Bruin praat met een van de makers. In de studio heb ik Tom Pesman. Hij is medeoprichter van het Delftse bedrijf 9to5 Software. Tom, welkom. Dank u. Gefeliciteerd. Bedankt, ja. Want je hebt een prijs gewonnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Was dat een verrassing? Jazeker, eigenlijk wel. Ja, ja. Want ja. Er staan hele grote namen op het lijstje. Ja, ja. Dus om daarvan te mogen winnen is wel spannend, ja. En waarmee dan? Met de app 24 Baby. Dat is dus een community. En dat een community als in waar in dit geval dus zwangere vrouwen of jonge ouders eigenlijk met elkaar kunnen praten over het krijgen en het hebben van kinderen. Ja. En ze worden ook bij elkaar in geboorteclubs geplaatst, waardoor ze dus dezelfde perikelen meemaken als, als mensen die in dezelfde geboorteclub zitten. Dus ja, kinderen en ook dezelfde in een soort tijdspanne, want je per maand, heb ik begrepen, ja. Heb je ze ingedeeld. Ja, klopt. Dus ik heb toevallig een zoontje gekregen onlangs. En, oh, nou, dan nogmaals. Bedankt, ja. Dan merk je dat hij niet zo goed slaapt. En dan zie je toch ook wel in de gespreksonderwerpen dat je niet de enige bent eigenlijk die dat meemaakt. En stelt je dat dan gerust? Ja, dat stelt je wel gerust eigenlijk. Ja, ja. En dan zie je gelukkig dat het ook nog erger kan. Dus dan... Maar is de app daarvoor of is dat een bijkomend voordeel? Daar is de app eigenlijk wel voor. Ja, het is... daarmee raak je toch met elkaar in gesprek. In ieder geval... Mm-hmm. Digitaal. Digitaal. Ja. En voornamelijk ook de moeders eigenlijk. Want mm-hmm. 98% is vrouw op het platform. Toch wel? Toch wel, ja. Terwijl ja. Die vaders zich ook moeten bemoeien met de kinderen, toch eigenlijk? Ja, ja, ja. Maar daar merk je nog weinig van. Nee, ja, dit, op de een of andere manier blijkt het toch heel erg in trek te zijn bij vrouwen, ja. Traditionele rolverdeling dus. Ja, ja, ja, ze blijken toch wel de enige te zijn die echt zwanger wordt. En, ja, nou, dat, ja. Dat zeker, maar daarna zou het wat meer verdeeld kunnen worden, maar dat is niet het geval. Ja, nee, ik zit zelf ook dan in de papa-club of vaderclub, zoals die heet. En daar gebeurt heel weinig eigenlijk. Hmm. Maar dat is diezelfde app? Dat is dezelfde app, ja, zeker, ja. Een app ontwikkelen is één ding en dan toepassen is nog een tweede ding. Ga je hem nog uitbreiden of is het alleen voor mensen die zeggen... ik hoor van anderen dat het niet zo goed gaat. Dat is prettig om te horen, dan weet ik dat tenminste. Of nee, zit er meer in? We doen dit samen met onze klant, hè, 24 Baby. Die heeft daar natuurlijk een heel belangrijk ontwikkelpad in bedacht. Mm-hmm. Dus daar ondersteunen we hun in. En wij denken mee in hoe kunnen we zorgen dat dit voor hun een heel belangrijk onderdeel van hun bedrijf wordt eigenlijk. Ja, ja. Ja, want het onderdeel van het bedrijf is die app, maar er zit meer achter dat bedrijf. Ja, 24baby.nl is een website waar die de meest betrouwbare informatie voor jonge ouders willen aanbieden. Mm-hmm. Dat doen ze al een hele poos heel goed. Hebben ze ook... Nou, dezelfde prijs ook voor gewonnen voor de website variant. Ja. En de vraag kwam of er ook een community kon komen. En die hebben jullie via die app ontwikkeld? Die hebben wij ontwikkeld, ja. Ja, ja. Dus daar zijn ze heel blij mee? Daar zijn ze heel blij mee, ja, ja zeker. Ja. Wordt die nog uitgebreid? Er zijn zeker plannen voor, ja. We hebben onlangs een kleinere update gedaan, gewoon om wat verbeteringen door te voeren. Mm-hmm. Die zijn we dus langzamerhand online aan het zetten. Zijn we nog een beetje aan het testen. En we verwachten binnenkort wel een grotere update te gaan doen. Ja. Even terug naar die prijs. Leverde die prijs alleen de eer op of zat er nog iets meer aan vast? Alleen de eer, ja. Nee, okay. Alleen de eer. Ik vind het een hele eer. Ja. Maar het is de eerste keer dat die wordt uitgereikt. Okay. Voorheen waren het alleen de websites in verschillende categorieën. En nu dus ook een app is eraan toegevoegd. Ja. Mooi, om dat allemaal te horen dat het Delftse bedrijf een prijs heeft gewonnen voor de beste app van 2020. Ze hebben er geen lauwe krans bij gekregen, maar ze zijn wel heel trots dat ze het hebben. Dat zeker. Waar kunnen mensen meer informatie over die app vinden en hoe kunnen ze hem opzoeken? Ik zou zeggen via 24baby.nl, dan kan je hem vinden. En, in de App Store? In de App Store, ja. Word je doorgelinkt, ja. Daar word je doorgelinkt. En hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe beter dat natuurlijk is voor het platform. Jazeker, dat maakt het veel leuker. Zo is dat. Tom Persman, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En we horen wel wat er weer gaat gebeuren, want er staat nog meer op stapel, denk ik, van jullie. Tuurlijk, ja, zeker. Zeker weten. Dankjewel. Waar is het feestje, mensen? Waar staat het drankje klaar? Kom hier, dan gaan we drinken op het nieuwe jaar. Gelukkig, gelukkig nieuwjaar. Ik heb het oude jaar wel uit. Heb mijn lesje wel geleerd. Zoveel mooie plannen.

nothing new for New Year for me. Nothing new for New Year for me. All I wanted was an angel that I don't expect to see. Nothing new for New Year for me. Voor Harry Connick Jr. en George Jones is er niets nieuws te verwachten in het nieuwe jaar. Nothing new for New Year. Ons volgende onderwerp. Behalve dat ze curator is bij het Literatuurmuseum, doet ze heel veel andere dingen. Anne van den Doel is in de studio en Herman de Bruin praat met haar. Anne, welkom. Dankjewel. Je bent schrijver of schrijfster, hoe noem je jezelf? Ik heb geleerd dat je dan schrijver moet zeggen. Volgens mij zijn we tegenwoordig van de neutrale woorden. Dus ja. Ik denk dat ik me bij schrijver aansluit. Schrijver. Ja. Van verschillende boeken. Jong begonnen met schrijven? Ja. En nog jonger dan je misschien aan de hand van de publicatiedata zou kunnen zien. schrijven is er voor mij echt wel altijd al geweest. Ja, ja. Zolang ik me kan herinneren, was er op de basisschool het onderdeel stellen. Ik weet nog steeds niet zo goed waarom dat stellen moest heten. Maar ik herinner me dat je daar dan schriftjes voor kreeg. En dat die bij mij op wonderbaarlijke wijze altijd een stukje sneller vol waren dan bij andere mensen. Dus het zat er al heel jong in. Ja, voor mijn gevoel wel. Ja. Ja. Maar nu dus een boek. En jouw eerste boek kwam uit Leiden. Want daar woonde je toen? Of had dat met Leiden te maken? Nee, dat, meer dat ik studeerde toen film- en literatuurwetenschap in Leiden. Mm-hmm. Mooie ondergrond om een boek te schrijven, zou je kunnen zeggen. Ik zat toen denk ik in mijn derde jaar. Ik was 19 toen ik het schreef, 20 toen het verscheen. De eerste aanzet ertoe heb ik gedaan ook tijdens een gastschrijverscollege, zoals dat dan heet. Yeah. Van de heer P.F. Tomese. En ik schreef toen een stuk en dat is uitgegroeid tot de eerste pagina's van wat uiteindelijk Achterland, mijn eerste boek, zou worden. Dus dat eerste boek, dat volgde een tweede boek snel al op, want dat zat er gewoon in. Ik denk namelijk dat een eerste boek bij veel mensen er echt in kan zitten. In de zin van dat je een bepaald basisverhaal hebt dat je, als je in ieder geval autobiografisch schrijft, zoals in mijn geval zo is. Als je dan baseert op je eigen leven, dan is er misschien dat ene verhaal wat jouw leven vangt. En voor mij was dat mijn eerste boek over een zeer perfectionistische, misschien zelfs dwangneurotische moeder en haar dochter die probeert om daar zich tegen af te zetten, maar zich ook realiseert dat wat nu eenmaal in je bloed zit, je niet zo makkelijk kunt ontkennen. Was het dan autobiografisch? Dat laat ik graag in het midden. Meer kan ik zeggen over het autobiografische karakter van mijn tweede boek. Okay. Op een gegeven moment realiseer je dan dat je misschien wel inderdaad het basisverhaal dus verteld hebt. En wat wordt dan het tweede verhaal waar je je graag op zou willen richten? En voor mij heeft het een paar jaar geduurd voordat ik me realiseerde dat misschien wel het verhaal zou zijn over mijn stiefopa die... Inmiddels anderhalf jaar geleden is overleden en die in Indonesië in een jappenkamp heeft gezeten, toen Nederlands-Indië natuurlijk. Ja. Op het moment dat hij overleed, realiseerde ik me dat ik hem altijd had gezien als iemand die per definitie ongelukkig was. Omdat hij zich ook als zodanig presenteerde, maar omdat hij op de dag van zijn sterven, waar ik op dat moment bij was, zich behoorlijk vasthield aan het leven, realiseerde ik me dat ik misschien daarin altijd een verkeerde aanname had gedaan. En dat was voor mij de aanleiding om te denken, ik heb misschien een tweede verhaal. En dat is het verhaal wat ik altijd als vanzelfsprekend heb beschouwd, maar wat misschien eigenlijk wel altijd gesluimerd heeft. Namelijk die stiefopa met zijn bijzondere achtergrond. Ja, en daar heb je dan het boek over geschreven. Gaat dat dan helemaal over Nederlands-Indië, nu Indonesië? In zekere zin wel. Het volgt het hoofdpersonage Hanna, midden 20, terwijl zij haar afstudeeronderzoek naar geluk tijdelijk onderbreekt om op reis te gaan naar Indonesië om daar de as van haar stiefopa uit te strooien, die dan op dat moment net is overleden. Dat heb ik zelf niet gedaan, maar ik heb wel die reis gemaakt. Ja, maar dat lijkt dus heel veel op jouw verhaal, van je eigen opa. Ja, dat lijkt enorm. Ja, en ik heb in het boek vooral hem willen beschrijven, maar ook de liefde tussen hem en mijn grootmoeder. Het was hun tweede huwelijk van hen allebei en zij hebben elkaar rond hun 50ste omarmd en nooit meer losgelaten op een manier die ik ronduit ontroerend vind. Ja. Waar zijn die boeken te verkrijgen? Ik mag nu alles zeggen behalve bol.com natuurlijk. Ook al is dat waar. De lokale boekhandel moet meer dan ooit gesteund. Dus de lokale boekhandel it is. Ja. En uitgever is? Querido. Querido, de uitgever. De schrijver is Anne van der Dol. Ja. En ik dank jou voor het gesprek. En heel veel succes met het derde boek. Want staat dat al op stapel? Daar doe ik mijn best op. Ja, zeker. Nogmaals dank. Not so bad, you know. It's just another night. That's all it is. It's not the first. It's not the worst, you know. We've come through all the rest. We'll get through this. We've made mistakes. But we've made good friends too. Remember all the nights we spent with them and all our plans. Who says they can't come true? Tonight's another chance to start again. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve. Let's make it the best. It's just another New Year's Eve. It's just another old lang syne. But when we're through this new year, you'll see was de oudejaarsavond van Barry Manilow. En dat was de laatste late avond van het oude jaar. Morgen is er een nieuw jaar en een nieuwe late avond. Dan met Alfred Blokhuizen. Namens ons allemaal hier bij de late avond een heel gezond 2021. En graag tot in het nieuwe jaar. Kid Rock heeft het laatste woord. Een mooie nacht. A happy new year. A happy new year. Let's raise a glass. Here's to you, dear. Now I was hoping that I'd find you here. Just to wish you a happy new year. Kiss me pretty. Kiss me pretty when that ball drops on New York City. When that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a happy new year. I'll quit smoking, I'll quit eating, I'm not joking. Let's get shit-faced. Let's get shit-faced. Let's get into trouble. Let's get out of this place. And I have faith in the coast that you clear. Say you love me. Happy New far. We can crawl on our knees. What we're feeling, we can't do here. Sexual healing. Happy New Year. I know you're thinking I must be crazy. Don't sweat that small stuff. Kiss me, baby. Yeah, it's September, but with you here, every night is a happy new year. A happy new year, a happy new year, let's raise a glass, cheers to you, dear. I'm so glad. Should old acquaintance be